Gata, fix ora 18, începe Kiss Kiss in the Mix. Este, ce zi e? Miercuri, este da. Miercuri, Olix vine cu revanșa, adică 4 ore de mix cu mine și nebunie cu DJ Ang. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. 4 ore de mix, plus de kiss-uri care vin la 0722 20 60 20, plus 2 ture de invitați astăzi. Mai întâi la 7 avem Keo, invitat în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix, premiera single-ului nou. Iar de la ora 8 ne întâlnim cu DJ Project, care n-au mai fost de mult pe la un radio prin București. Iată că se opresc la noi, vin cu știri, cu noutăți, cu nebunii. Mesajele voastre, exact cum spunea Șovidiu, le așteptăm la 0722 20 60 20. Scrise scurt sau mesaje cât mai scurte, scurte scrise corect. Și dacă posibil, dacă e posibil să fie puțin haioase. Să râdă șopiul nostru. Alex Don't Say It's Over, primul single mixat din tracklist-ul de azi la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio number 1 în România. 40 de minute non-stop. Și la vară, nu? Adică la vară o să avem și invitați pe plajă, frumos. DJ in the mix. Bine, nu o să fim noi așa strumenați la vară, pentru că vor fi DJ foarte mulți, exact cum zicea și Olix, care ne vor ține locul acolo și vor face super show împreună cu noi. Mai puțin de 3 săptămâni până o să ne întâlnim pe plaja din Costinești. O să vă întâlniți voi cu noi și în Mamaia vă întâlniți cu colegii noștri, cu Dan Fințescu și cu Alice de la Kiss. Hai să continuăm tracklist-ul și imediat luăm SMS-urile de la voi, primele SMS-uri pe seara asta care vin la 0722 20 60 20. Sperăm că sunt mesaje scurte, haioase și scrise corect gramatical. Ne întâlnim chiar acum cu piesa nouță de la Haikyuu, Eyes of You, varianta pentru Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? I can take my eyes off you. Do you feel the same? pasado, no es tanto amamos. Quiero beijar bonito, eu quiero beijar tantré, como se siente o meu coração. Nós tanto amamos. Beijo bonito, quero ser a minha. Beijo bonito, quero ser a minha. Beijo bonito, quero ser a minha. Beijo bonito, quero ser a minha. Shorty wanna jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like she really wanna do it. Try to put it on me till my black and bluish. Wanna play with a player girl and play on. Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wag, hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty all on me cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all. If y'all can get cool, so I can hit the boat for y'all. Don't worry about it, son. Thank you. Abelia, DJ Young Remix. 6:30. Hai să luăm SMS-uri de request-uri din partea voastră la 0722 20 60 20. Hello, Olix, happy day! Happy day! Cum toate piesele interpretate de Ina, Dan Bălan, Nedar Maia și Vika Jigulina sunt difuzate în UK, frumoase interviuri prezentate cu noile piese, se ajungă și pe primele locuri în UK, o piesă pentru partidul Kiss FM, Public Domain, o piesă Operation Blade de 2009 și cea mai bună muzică. Ascultă Kiss, cum primiți popiși din România și din întreaga lume, vă transmit numai popiși din Anglia. Aurel, thank you, pa-pa, te pupăm și noi, Aurel, în Anglia, acolo, frumos! Yo, credeam că citești un articol de pe un blog ceva. Sunteți cei mai tari, zice Gina din Giurgiu, mulțumim foarte, foarte mult. Gini zice, Kiss FM i-a redat pofta de viață, wow! Frumos! Mesaj scris corect, 2 puncte, pui. Să fii un derichis de la mine, Ana, pentru iubitul meu, care sigur n-aude mesajul. Flaviu, sunteți cei mai tari, nu mai spun, o știți și voi și se repetă zilnic. Dacă se poate, deși nu cred, aș vrea și eu AC/DC, You Shock Me All Night Long. Păi să vedem, dar avem noi un remix foarte tare la Thunderstruck, poate vine puțin mai încolo. Sunteți chei mai tari, ne spune cineva. Și încă unul pentru iubitul meu, Andrei, te iubesc foarte mult, mi-e dor de tine, te aștept acasă, Andreea din Șoimari, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Ok, mulțumim foarte, foarte mult, sunteți foarte drăguți. Ia să vedem ce mai avem aici. Uite, un mesaj primit de 10 ori. Băieți, sunteți cei mai tare, zici și eu, Alin Negru Carisma. Vă pup, Dulce. Dulce. Alina, mulțumim frumos. Și Carisma se scrie în engleză, cu CH. Da. Ok. Bine, hai să continuăm mixul. Avem Denis Ferrer cu popici pentru colega noastră Andreea Berga, că a pus piesa asta în playlist. Toată lumea, toată lumea cântă cu noi. Și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Come on! Just an ordinary day. Came around, I had my feet on the ground. So much for that. Just an ordinary day. Till you came around. My life's upside down. Imagine that. And it's all because I heard you say. And it's all because I heard you say. And it's all because I walked your way. momentul concursului. Două bilete la Aerosmith Live vin chiar acum. Pregătiți-vă! Rock and roll! Atenție! Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party, trei piese mixate înainte de ora 7. DJ Ian și Olex cu Olex la butoane astăzi. După ora 7 ne întâlnim cu Cheo în studioul Kiss FM. Iar după ora 8 vin DJ Project și Julia, invitați la Kiss Kiss in the Mix. Așteptăm și mesajele voastre, așadar 0722 20 60 20. Mesaje cât mai scurte, scurte cât mai haioase. SMS înseamnă short message, ceva, service acolo. Mare da. Ok, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ready, come on. Nu uitați, avem și blogurile noastre ovidiustanescu.ro și olix.ro cu informații, noutăți, artiști invitați, filmulețe, relatări și așa mai departe. Și site-ul meu nou, Aisa, djyoung.ro. De asemenea și podcasturile Kiss Kiss in a Mix aproape updatate, adică găsiți emisiunea de vineri acolo, sper. Capusul colegul nostru. Maxim o zi, două, hai, trei, Cosmin, indiferent. Cosmin, ai pus emisiune? Așa. Da, da. Deci kissfm.ro/kkm să descărcați de acolo înregistrările Kiss Kiss in the Mix. Gaza Axonia și Deep Central, My Beautiful One. Imediat ne întâlnim și cu Narcotic Sound. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Și... so beautiful, held in your arms. I'm not afraid to

papa l'americano. Invitat puțin după ora 7 în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix, premieră, lansare single nou. O piesă foarte, foarte tare, o să auziți alături de noi în câteva minute, iar după ora 8 ne întâlnim cu Giulia și cu DJ Project, cu... Cred că doar Gino este... sau doar Gino va veni. În fine, o să vedem după ora 8, o să aflăm împreună. Gata, pauză, și cu drichisurile voastre, gata, pauză, cum zicea o video, hai, repede, repede, că suntem... Mamă, 5 minute întârziere, wow, deci ne auzim în... 20 de minute. Nu, glumim. Puțină, o scurt, scurtă, scurtă pauză publicitară. Ne întoarcem. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Gata, exact 75 minute, ne-am întors la mix. Încă 40 și ceva de minute de muzică neîntreruptă și în plus mixată împreună cu dedichisurile voastre la 0722 20 60 20. Și dacă tot ziceam de dedichisuri, hai să aruncăm un ochi peste ele. Pentru cel mai drăguț băiat din Timișoara, Alex, Andreea, îmi plac mixurile, vă pup! Ce faceți voi, sunteți cei mai tari? Vreau și eu melodia cu David Guetta și Kid Cudi Memories, Ionuț din Ploiești. Hello, scumpicilor, nici nu ați început bine și deja de-ați puțin prin bucătărie, sunteți fantastici. Hai cu Sonic Flame, Jump Up, ne pupă Cristina. Vine puțin mai acolo de la Georgian din Prahova pentru cei care ascultă Kiss FM Buzău, 91,3. Frecvența. Vă salută Galațiul pentru tot cei care ascultă Kiss FM, pentru cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss, Kiss, in the mix. Pentru Armina de la Mitruț, DJ Project, Mitruț din Giurgiu semnează, mulțumesc, ok, și încă unul. Sau băieți de genul dat, David Guetta, Memories, până una alta, aș dori și o dedicație din partea lui Alex, din... o dedicație pentru Alex din partea Tani, cu mesajul te iubesc enorm, mersi. Vine cu siguranță în seara asta și David Guetta, cu tot cu Kid Cudi, Memories. Da? Până una alta avem... Pedro Casanova invite Andrea, Selfish Love, Gregor Salto, Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Ai vrede? Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Come on, she. Nobody else, and I don't want. those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. David Guetta. David Guetta a fost la Kiss Kiss in a Mix. Am scăpat de voi, nu ne mai nebuniți cu piesa asta. Nu ne mai scrie SMS-ul la 0722 206020 20. Gata, primul invitat de astăzi, Cheo, se află în studio Kiss FM. Hello. Hello, hello, kiss you. Ce faci? Foarte bine, foarte, foarte bine. De unde vii? Vin de la aeroport. Am fost să-l iau pe Ralflo, care este prietenul meu, care e cu mine în, pe piesa a nouă, pe Give Me Your Love. E în featuring, ele franceze. Okay. Da, titulatura completă o vedem acum pe YouTube. Cheo featuring Ralflo, Give Me Your Love, piesă nouă pe care o lansăm astăzi la Kiss Kiss in a Mix. Dar înainte de asta, spune-ne despre tine, ce mai faci, cum ești, ce mai lucrezi. Eu știu că lucrează foarte mult ca și producător. E adevărat, e adevărat. În ultima vreme, foarte mult. Păi, ce am mai făcut? Uite, am făcut noul Cătălin Josan. Ah, da? Da. E produsă de tine. Este produsă și compusă de mine, împreună cu Ralflo, de fapt. Deci am colaborat la mai multe piese, mai scriu acum și am făcut evident noul Andreea Bălan, Trippin. Da, cu care a fost la, acum câteva zile, da. La voi și că v-a plăcut piesa. Da, și... e super, super frumoasă, de vară, așa. Da, da, da, m-am atacat și eu la popcorn să văd dacă știu să fac și așa ceva. A ieșit bine. Sper că mi-a ieșit bine. Și mai uite, mai am câteva piese acum pentru Black Sea, pentru Black Sea Girls, deci o să fie mai multe chestii care o să iasă. Nu știu dacă pot să... vând no, poturile. Nu, no, poți să ne spui, acum tu știi... Sigur. O să fie Black Sea, o să fie mai multe piese pentru ele. Cool. Să înțeleg că s-au certat cu Costi sau... Nu, nu, nu. Sau încearcă altceva, nu? Nu, nu, da, Costi acum e foarte ocupat cu... Pharrell Williams și alte... Exact. Ok, foarte tare. Adică ai multe proiecte în lucru, pe lângă piesele lansate. Eu zic că înainte de a asculta în premieră noul tău single împreună cu Ralph Lo, Give Me A Love, să ne amintim de unul dintre hiturile tale mai vechi. Se cheamă Azi Vii Mâine Pleci. Nouă ne-a plăcut foarte, foarte tare piesa asta. Asta a fost prima piesă, a fost piesa de debut. Da. Foarte tare și am dat-o foarte mult la Kiss FM. Și ne întoarcem repede cu Cheo în studio invitat. Ok. Mă simt captiv într-un spațiu ciudat, ca într-un joc fără sfârșit. Și mă întreb de ce oare ai plecat. Să știu aș vrea ce e în inima ta, de ce vrei să te facem cu el în studio. Hello again. Hello again. Și cum colegul tău din proiectul ăsta, din noua piesă pe care ați lansat-o, Ralph Lo, hello. Hello. Bienvenue Ralph Lo. Trebuie să traduc pentru da, că trebuie să traduc mai mult franceză, e din Franța. Bănesc că nu știi engleză, deci franceză, nu? Mai știi mult. Engleză, dar pronunță foarte aiurea și nu-i place lui. să vorbească prea mult în engleză. Ok, hai să ne vorbiți despre colaborarea asta. Cum a luat naștere? Cum s-a întâmplat? Cum v-ați cunoscut? Păi ne-am cunoscut în Geneva. El a lucrat foarte mult cu un producător cu care am lucrat și eu, cu care de altfel am coprodus Azi Mâine Pleci, piesa mai devreme. Îl cheamă Yorgos Bernardos. Și el a lucrat foarte mult cu Yorgos și ne-am întâlnit practic la el în studio în Geneva. Și am legat așa o prietenie și am zis la un moment dat, hai, poate încercăm ceva. Și ne-am mai întâlnit încă o dată și a doua oară am venit cu ideea Give Me Your Love. Și e o piesă făcută de Ralph Lowe împreună cu Yorgos și cu mine. Deci e un trio. O lucrătură internațională. E o lucrătură. Un trio în studio e și... E o lucrătură în trio. Și un duo în proiect, în titulatura piesei. Exact. Și a venit acum 3 săptămâni să filmeze videoclipul și din nou a reaterizat astăzi și o să facem câteva emisiuni și așa mai departe. Promovarea videoclipului. O să rămână vreo 3 săptămâni pe aici. Am înțeles că clipul iese acuș. Da, abia aștept. Când plecăm de la voi, mă duc să văd montajul. Deci sunt... Unde ați filmat? Cum ați filmat? Dă-ne niște mici, așa. Am vrut să schimb puțin stilul care l-am abordat de foarte multe ori. Adică am vrut să ies puțin din zona asta mai dark și să fac ceva mai fresh, mai sexy. E o fată foarte, foarte sexy care dansează foarte mișto în clip. Uh-huh. S-a filmat în studio și, și într-o locație, nu știu cum să vă explic, într-un spațiu foarte mare, așa. Ah, hală, ceva. Da, deci nu mă simțeam captiv într-un spațiu ciudat. Mă simțeam foarte liber într-un spațiu ciudat și a fost foarte cool. Okay. Abia aștept să văd. Vineri e finalul videoclipului, îl putem vedea, nu? Da, pe YouTube. Bineînțeles, clar. Ok, dar să-l întrebăm și pe Ralph Lowe. Ralph, tell us something about you. Tu nous dis quelque chose sur toi. Ben, salut au public de Kiss FM. Hello. Nu traduc asta. Asta e ok. Ça me fait super plaisir d'être ici. Je suis arrivé aujourd'hui en Roumanie. Et puis voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, ça me fait très plaisir d'être venu ici pour chanter ce titre avec Keo, qui est bien sûr Give Me Your Love. Et puis, je suis ici justement pour donner du love, quoi. Deci a venit să dea dragoste. Aha, da. Și el a vorbit 5 minute, da. Eu am tradus. Da, mă, așa-i cu francezii, spun multe despre dragoste. Despre... Dragoste, da. Dragoste. Uite că știe câteva cuvinte și în limba română, foarte tare. Ci doar nu dire quelque chose en roumain. Să ne zic quelque chose en roumain? Ce zici, bine? Ce zici, bine? Ce faci? Ok, eu zic să ascultăm piesa, să ne facem o idee generală despre ea și apoi revenim cu voi în studio. Keo featuring Ralph Lowe, Give Me Your Love, premieră la Kiss Kiss in the Mix. Și am făcut un loop și loopul e lung și acum trebuie să mai vorbim un pic fără fond. Până când își revine loopul. Da, chiar vreau să spunem să aduci și o variantă extended cumva, să o putem mixa. Clar, o să vin cu un extended. Poate o faci chiar tu, nu? Da, poate facem un remix. De că a venit loopul. Vine loopul să ne mănânce pe tot. Gata, ascultăm piesa Give Me Your Love. You're the best, baby. And everybody wants a bite of you, more or less. Oh, baby, you look so fine. I can't sur la piste de danse. Oh, oh, bang bang sur la piste de danse. K.O. en avance. Bang bang sur la piste de danse. Oh, oh. There's something about you, the colors around you. I'm feeling your halo all around. You look so amazing, it's driving me crazy. You're turning my senses upside down. There's something about you, the colors around you. I'm feeling your halo all around. You look so amazing, it's driving me crazy. You're turning my senses upside down. So give me your love. Foarte tare, în premieră, noul single Cheo împreună cu Ralph Lo, Give Me A Love. S-a auzit la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix. Ne place cum bang, sună bang. E foarte tare, varietatea de radio, să zic așa, nu? Da, am înțeles că vrei să ne faci un mic remix. Ne apucăm de un remix beton, pe care trebuie să-l coborâm puțin la un 130 așa, BPM. Am înțeles, deci trebuie să mă... Da, ori coborâm vocele, ori le tragem din nou. Vedem, bun, astea sunt detalii tehnice, da, care nu sunt interesate pentru emisiune. Piesa sună foarte, foarte bine, ne bucurăm că am auzit-o la Kiss FM. Mulțumim că ne-ați primit, foarte cool. Hai să ne zici pe final ceva despre datele tale de contact, site-uri, Twitter, ia uite Facebook. Câtă lume aici. Da, da, da, colegii noștri de la știri, cum zicem noi. Am înțeles. Cheo.ro, deci www.cheo.ro. A, simplu, frumos. Și de acolo, peste Facebook. Tot, Facebook, e Cheo Official peste tot, deci / Cheo Official, ca să găsească lumea mai repede. Dar dacă accesați, intrați pe www.cheo.ro, e foarte simplu, de acolo sunt toate linkurile spre Twitter, spre tot ce trebuie. Ok, multă baftă. O să ascultăm în final o piesă mai veche de-a ta. Falling High. Falling High. Falling High, de anul trecut, da. E o piesă care îmi place foarte mult. E mai rock. E cool. Cine o ne-a plăcut? N-am găsit remix. Ne-a zis că nu i-ai făcut remix. A fost un remix făcut, a fost la remix. Asta. N-a fost la azi vii mine pleci. Nu prea a fost. Data viitoare să vii cu toate remixurile după tine, da? Cu un pachet de remixuri, o tolbă. Nicio problemă. Dar okay, lasă, că mi-l faci tu pe următor. Ralph, it was nice to meet you. Nice to meet you. Succes cu piesa. Mersi mult. Să aveți o vară plină de concerte și... Mulțumesc. Mulțumesc. Deci asta a fost Ralph, nu eu, da? Să nu creadă lumea că... Și să-mi ia tu, Kiss FM. Thank you very much. Ok, you're welcome. Ciao, ciao. Și să ne întâlnim și cu noul tău single în următoarele luni la Kiss FM. Ok, okay, mulțumim frumos, kiss, eu. Kiss. Ciao. Bye. touch you for a minute. Take me, get me closer. Life is like a prison if you are not around. I'm in love, I'm in love, I'm on fire. Give me love, I feel reasons I hold you tight. In the limo, you're feeling like a weirdo. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you are not around. Extended Remix pentru Kiss FM. Da, așa l-am scris, Bonfire Extended Remix, numai pentru Kiss FM. Îi rog pe cei care îmi scriu pe Messenger, pe Facebook, pe Twitter, pe și așa mai departe. Vreau și eu varianta asta, vreau și eu versiunea asta. Nu, nu se poate. No. Asta a fost înțelegerea cu David DJ. Este o variantă făcută special și exclusiv pentru Kiss FM. Nu există niciun. Că e butonul ăla, că excluzim acolo. Da, o să excluzim. Atenție. Ați înțeles, da? Da. Ok, bine. Doamne, ce aroganți suntem. Pauză, ascultă, ne întoarcem imediat. Cea mai bună muzică se ascultă. Să ascultă. Adică să nu vrei tu să dai piesa la oameni pe internet pentru site-urile cu MP3-uri, o video, dar e posibil așa ceva. Dacă omul care a făcut piesa ne-a rugat asta, da? Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Și apropo de piesa asta care se aude acum și pe care o știți foarte bine, DJ Rino și Silvia Stereo, în această noapte la miezul nopții fix avem premiera videoclipului și în exclusivitate până duminică pe Kiss TV, Rino și Silvia. Stereo, videoclipul piesei pe Kiss TV exclusiv până duminică, lansare, cum zicea și Olix, peste aproximativ 4 ore și un pic la miezul nopții. O să vedeți în premiere videoclipul pe Kiss TV. Gata, continuăm mixul. Încă 2 ore și ceva de piese mixate de Kiss-ul la 0722 20 60 20. Iar peste un sfert de oră DJ Project și Julia invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radioul numărul 1 în România. Vă mulțumim frumos. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic. Love me, know me, for the man that I am, if only for the night. just let this here now be the plan. Like, damn, this can be wrong. Just sing the song. Go ahead, go crazy, baby. Still you be turning me on. Low, let me get you home, baby. Let's hurry. Let's go to my place. I ain't got no fireplace, but a lot of folks say they know me from my space. Hot taste. I know you think you need to play chase. All I'm saying is that already it could be too late and too day. I never felt this way. In this case, I'm thinking cuffs and black lace. Soulmates. Now that's a big word. It's how they say I'm loving girls, girls, girls. seara la Kiss FM. Varianta Sugar Daddy's Sweetest Mix. După ora 8 ne întâlnim cu DJ Project și Julia aici în studioul Kiss FM. Deja sunt aici alături de noi, cu tot cu domnul fotograf, cu toată gașca, vin să ne vorbească, să ne prezinte piesele lor și așa mai departe. Să mai bărfim, desigur, în câteva clipe, după o scurtă pauză, la Kiss Kiss in the mix. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Gata, ne-am întors la mix și noi oricum cu DJ Project și Julia, invitați în studioul Kiss FM Live. Hello, hello! Bună seara! Mână, unul dintre DJ Project, celălalt adică e pe drum. Unul pe doi din DJ Project și unul întreg din Julia, egal doi pe trei din colaborare. Ce ecuații faci aici? Nu, am făcut ecuația prezenței în studio. Ce faceți voi? Cum sunteți? Vreau să o terminați pe Julia. Mai ales că este concurenta noastră. Exact. Așa, ziua la amiaza mare, adică, mă rog, după amiaza spre seara. Și vă aștept și la mine în emisiune să vă termin și eu. Am fost eu acum 20 de minute. E o contra trăiefele, nu se poate. Ne răzbunăm? Îi dăm un tip de emisiune. Deci acum înțeleg de ce e vrea Gina să ne răzbunăm. Exact. Da. Sau ce ați făcut, mă, cu săracul omul? N-am făcut nimic. E, nu. Tocmai, asta e problema. Cât te-au ținut acolo? O zi, o jumătate de oră, o oră? Cât... Ar trebui să facem duplex acolo. Da, să vezi despre ce au discutat. Nu, gata, bine. Mă bucur că sunt aici, da, alături de voi. La noi, la noi în emisiune vorbim lucruri serioase, exact, gen bravo, lucruri despre muzică, despre nu spune că au venit fetele cu întrebările, nu? Cu exact. De... Cică, un fel de genul, ce-ți spune cârnați? Ce-ți spune... Gino, nu mai fi rău! Jur. Te rog. Da, acum să revenim la lucruri serioase. Ce-ai vrea să vorbim despre păsărici? Dacă nu despre cârnați, atunci ce? Vedeți? Sunteți foarte bine dispuși. Da, exact. Albumul conține 24 de melodii. A, chiar am. Hai de cap, hai să vorbim despre muzică. Să ascultăm piesa asta și vorbim după aia despre muzică, nu? O știm piesa cu toții. Eu zic întâi să ascultăm piesa asta, nu știu câta oară, de parcă n-am știu pe din afară. Îmi place că aveți versiunea lungă, cum de? Pentru că noi diluim numai cu lucruri lungi, lucruri mari. Ce să facem cu varianta scurtă, zici și tu. Da, chiar așa, cum ar fi un sfert de cârnat, adică nu... Ce se uită lumea la noi. Gata, după cum v-ați dat seama, am început DJ Project și Julia în studioul și suntem invitați. Bine, Gino și Julia. Ne-am dat seama. Double G, yo. Asta e nou proiect, Gino și Julia. Ok. Și ne întoarcem repede cu ei. Hai să ascultăm piesa. Max, te iubesc. Nu-i asculta. Max, vino să-l salvezi pe Gino. Iubirea ta îmi lasă un gust amar, îți spun. Să nu mă întorci iarăși din drum. Și vreau să pleci din viața mea. Acum aș vrea să te pot uita. Tu nu știi să iubești. Hai să scriem în colțul ecranului jos playback. Playback. Pune bulina. Nu. Nu. Nu. Nu. Hai să vă descriem imagini din studioul Kiss FM. Gino împreună cu Giulia s-au ridicat în picioare. Se simt ca la spectacol. Ce la noi în emisiune, ca pe scenă. Îmi place că știm piesa asta. Îmi place piesa. O cunoașteți? Ați mai auzit-o? Da. Prima audiție, doamnelor și domnilor. Doamne cum sună, doamne cum cântă fata. Mamă, e bună rău. Nu știu, nu știu ce să zic. Asta cu bună e de discutat. Am văzut-o asta la televizor. Ce? Piesa. Ah. Gata, s-a terminat, este ieșirea din Extended. Nu, aici, nu, aici se mixează, aici se vorbește. Da, okay. Da, bine, până să se mixeze, hai să mai și vorbim, să vorbim și despre muzică. Oh. Ce să întâmplăm? Ai ceva pe când un nou album, am înțeles că filmat și clip. Ce planuri aveți de viitor? Planuri de trecut, neapărat. Mâine filmăm videoclipul piesei Regrete. Azi nu am regrete. Dar mâine s-ar putea să da. Asta e titlul complet sau trebuia să fie nu, azi regrete. Nu am regrete. Da? Avem niște regrete aici în spate. Avem cutia cu regrete. Mă rog, niște egrete, colegile tale de la... Nu sunt la mine în studio. Bun, ar fi a doua, piesă. Hai mă să vorbim despre lucrul serios. Ar fi a doua piesă de când Giulia s-a alăturat proiectului DJ Project, da? Uai, cum sună și piesa asta, auzi? Mai ales că le-am mixat eu praf așa, adică nici nu m-am uitat cum sună. Am peste 1000 de comentarii de laudă și de bine și de cât de tare e piesa. Dar e unul care spune, nu-mi place nimic de la melodia asta decât Iu de la început. Asta, o mie de comenturi de laudă plus unul acum, nu? Nu, l-am văzut acum săptămâna trecută. Da. Ok. Așa. Bun, da, aveți piesa a doua tot în limba română? Mai aveți de când să cântați mult în limba română? Da. Da, noi suntem fanii români. Fanii limba română. Nu, în primul rând facem muzică de 10 ani de zile pentru români și numai pentru români. Am mai încercat noi 2-3 ieșiri internaționale, dar nu e nimic pentru noi, pentru că ne place mai mult la Rădăuț, la Cucuieții din Ideal, Pecica, Hunedoara, București, Deva, decât să schimbăm 3-4 avioane, să mergem în Grecia pe aceiași bani și ne-am gândit, nu, pe bune, o facem din suflet pentru români. Foarte tare. Practic, ne gândeam noi într-o zi, calculam și ne uitam în trafic. Câte piese românești avem? Nu, câte piese... Spune eu, le-am văzut ultima oară. 24 de piese se difuzează pe zi. Dintre care, una singură dance era asta, a voastră. Da. Și în limba română. Da, în limba română, despre asta vorbim. Piese dance în limba română. Da, de piese în limba română... Ce păi avem? Smiley, guess who? Dintre atâtea artiști care cântă în engleză, noi ne-am gândit să fim noi aia mai cumoți care cântă în română în continuare. Exact. Adică... Cred că pe română e foarte greu să faci textele, vreau să spun. Da, așa am avut niște regrete ultima oară și mi-am și piesa. Da, a ieșit într-adevăr. Iese aproape toate melodiile. Cu alte cuvinte, sunt foarte... Da, spune. Cu alte cuvinte, proiectul de lege cu 60% muzică în limba română n-are nicio șansă. La revedere. Nu, nicio șansă. Nicio suntem... Șansă. Adică nu poți obliga niște oameni, niște artiști, niște producători, niște radio-uri să dea muzică în limba română. Da, voi rămâneți în limba română. Noi ne bucurăm că ați rămas așa conservatori. Hai să ascultăm și... Ne-a pus în lupă acolo. Da, asta vreau să te întreb, poți să-i miți pe fata asta care... Nu e al meu. Ba da, e al meu? Nu mă recunosc atunci. E un nid din aia întors așa, Hai că vin să-l învăț. E o literă dintr-un cuvânt pe care ați dat-o cu revers. Exact, bravo. Ascultăm DJ Project și Giulia, Regrete. Îmi place că DJ Project fac extended-urile exact cum trebuie, frate. Exact, 32 de măsuri la intrare, 32 de măsuri la ieșire. Frumos. Se știe, da? Pentru DJ-ii noștri. Salutări. Da. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi de-a lungul anilor. Băi, da, ceva remixuri? Nu prea lăsăm pe nimeni să facă remixuri pentru că ajung vocile unde nu trebuie și tu știi cum sunt DJ-ii. N-ați înțeles, uite cum se uite amândoi la mine. Opa! Nici eu. Adică ce vrei să zici, că ar putea să iasă niște remixuri nasoale și oricum să fie pe net? Sau exact, cum? Ură de tot și s-ar supăra ceilalți DJ la care nu le-am dat vocine să le facă. Dar dacă vreți, băieți, vorbim. Păi pune vocile pe site-ul djproject.ro și faci un concurs de remixuri, ar fi o variantă. Ia-o. Bine, hai să lăsăm pe Gino să savureze încă o dată piesa asta pe care cred că o cunoaște. Zici că nu cunoaște nimic. Foarte tare, nu? Să vezi la moară. Și revenim cu 1 pe 2 din DJ Project și 2 pe 3 în total prezenți în studio. Max, și tot la super din Giulia. Max, vezi cum conduce, ai grijă acolo, da? Am auzit că se distrează lumea bine acolo. Da. Stai așa, că făceam mișto de egrete. Nu v-ați gândit să faceți la un moment dat o versiune Caterinca în care să nu cântați regrete, să cântați egrete? DJ Proge nu face Caterinca. Dar dacă vrei tu să scoți un remix, nu-i problemă. Exact, este în vocile. Păi doar acolo la regrete, să le dai fără R. Egrete? Eu nu am regrete. Terminat. Uite, David DJ ne-a făcut versiune cu Bonfire. Da, el cântă I'm in love, I'm on fire și ne-am zis Bonfire și ne-a făcut versiune cu Bonfire. Noi de obicei poreclim toate piesele, așa întreb la nouă nostru single, i-am găsit poreclă, se cheamă Egrete. Deci, voi aveți voi, găsteți veți. Și versiune cu Da pentru piesa aceasta. Când o să mai vină un da, o să urmeze și piesa Da. Noi tot timpul ziceam, băi, sigur, nouă singur o să fie Da. Trebuia. Recunoașteți că v-ați gândit așa un moment să faceți o piesă... Da? Da. Piesă Da. Sau Ba Da. Sincer, ba, da. Nu. Azi nu. Nu trece piesă. Asta e o piesă mai veche pe care o cântat Julia împreună cu Marius. Dacă tot e 100% din Julia aici, măcar să punem și o piesă cu Julia. Vă rog. Da, o piesă pe care să cânte doar Gino. Hai, ne întoarcem în câteva clipe cu ei în studio. Stai că începe acum. Stinging in the rain. Au folosit efecte la vocea ta aici, nu? Eu n-am vorbit pe piesa ta. Ok. Vezi că vor să ne postească. Vezi că vor să ne postească. E bornit, ai grijă, nu vorbe nimic. Stars are brightly shining in the sky. Friends are sitting quiet, so Intervenție, mulțumim pentru prezență, succes cu noul single. Mulțumim, la revedere. Bună dimineața. Hola. Să ne mai trăim la Kiss FM și cu noul single și cu videoclipul pe care îl filmați zilele astea la piesa Regrete. Zine, da? Despre clip. Așa, ceva. Exact. Gino, Giulia. Eu o să am în premieră un iubit în clip. Wow. Sunt foarte fericită. Măcar în clip. Deci ați înțeles, Giulia e singura. Da. De toți fanii Giulii. Am înțeles. Sărăcuță. E pe bune sau doar așa ziceți? Nu ca pe să... bune. Nu, nu, pe bune. Da, pe bune. Okay. Nu, nu pe bune, nu are prieten. Da. Și pe bune are prieten în clip. Are clip. Mâine o să filmăm cu Dragoș Buliga acest prea minunat videoclip. O să aflăm mâine exact despre ce e vorba. Gina, se uită uimit. Dacă vrei, pot să-ți povestesc. Eu am înțeles că filmez de primele cadre mâine dimineață în pat. Eu de 10 ani aștept scenariul clipurilor. În pat. Nu, merg cu mâna lui Dragoș, ok. Ok, succes, spor la treabă. Mulțumim. Și să ne auzim la Kiss FM cu următoarele piese. Ne vedem mâine seară în Princess. Ciao, ciao, bye, bye. Da, da. DJ Project și Giulia, final de interviu la Kiss Kiss in the Mix. Hai să continuăm setul, da, astăzi. Stai așa că am dat eu boxele acolo, tare, tare, tare, gata. Dar eu zic să-i mai ținem un pic așa să... Da, dacă, pot să rămână, dacă să toată râdem, să... nu? Pe această melodie populară bulgărească. Tu nebunule, ia uzi. Nebunule, tu nebunule. Clap, clap, clap, clap, zice. Buture, buture. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Chiar și muzică bulgărească. Da, Olix are o idee. Asta e un fel de sorcova bulgărească. Și pe bune e vesela, să trăim, să îmbătrânim, ca la piatra, iute ca să geata. Dar vă conștii, nu glumă. Și a zărâns, n-am fost în viața mea dacă am intrat. Praf, praf, praf, praf. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We'll be right back. 20 60 20, pentru fetița mea Maria, vă rugăm să prelungiți emisiunea până la ora 23, pentru că nu poate să adoarmă pe emisiunea lui Fințescu, zice Nicu din Lugoj. Nicu din Lugoj, foarte tare, mulțumim. Se cumpe emisiunea, așa, o emisiune liniștită, cum e French Kiss, nu poate să adoarmă, nu? Eu aș adormi. Decât pe bubuielile astea de la Kiss Kiss in a Mix. Olix is the best, rupe liniuță, ții toate radio-ul liniuță, urile, concurente, și o iubesc pe Madalina, așa că de... te rog, dacă se poate, melodia Monday de la Bobby Balak, number one, Bobby Kiss Balak. Station. Super! Da, mă, cum? Nu, Monday era de la Jimmy Dub. Nu, așa cheamă pe el. Salutare băieți, sunt cei mai drăguți, sunt Irina Tohneanu din Măgura și vreau melodia cu Maghini pentru băiețelul meu, Mihaiță. Georgian, te iubesc puiule și pentru soțul Nicolae Marius, plecat în Spania, te iubim mult și pentru cei dragi, cei mai dragi DJ, ok, cred că Maghini, nu care este de ei. Maghini, aia, Maghini! Da. Dragii mei, vă ascult din Curtea de Argeș, sunt Schimbul 2, sunteți cei mai tari, vreau și eu melodia cu Aimi și LLP. A, deci asta era de fapt, să ia Maghini, Maghini, bă! Cred că Out of My Way despre asta este vorba. Ok, okay, o pauză foarte mică și revenim cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9, după care la 9 piesa Non-House și apoi 50 de minute de muzică neîntreruptă. Piesa cu care ne întoarcem imediat după pauză vine de la Stromae, vecinul nostru de la 8 și... Și o să... Alors, na, să ia, come on. Na, na. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix! His Kiss in the mix! Back to the party! Gata, ne-am întors la mix și la dedichisurile voastre 0722 20 60 20 cu Stromae. Alor în dansă. Deci Stromae se pronunță, da? Da. A găsit Alice pe Wikipedia. Da, un elvețian care are această piesă ce devine ușor, ușor hit în toată Europa. Alor în dansă. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Să nu uitați de blogurile noastre. Ovidiu updatează Dezor blogul lui pe ovidiustănescu.ro. Intrați acolo, comentați, certați-vă cu Ovidiu. Da, avem tot felul de toate lansările de la Kiss Kiss in a Mix. Poze, filmulețe, relatări, piese, link-uri pe YouTube, nu știu, podcastul Kiss FM de pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, intrați și pe blogul lui Olix, olix.ro. Găsiți la mine pe blog videoclipul de la Windows Speak Americano. Sper să mai postez și altceva mai nou. Avem și blogul partidului Kiss FM. Mamă, apropo de partidul Kiss FM, stai să începe. Da. No, hai să facem un loop. Ziceai ceva de blogul partidului? Trebuie neapărat să vă spun că avem program încărcat cu partidul Kiss FM în acest weekend. Intru și eu acum pe blogul partidului. Partidul, am zis bine? Am scris bine? Da, frate, asta este, fii atent. Atenție! Vineri suntem în Club Level 1 din localitatea Braz din Prahova. Sâmbătă avem pool party la petrecere, la piscină, vreau să spun, la Clubul Dasa Ocadă din Târgoviște. Adică în timpul zilei suntem acolo, iar seara suntem în Clubul Pink din Pitești. Weekend mare, mare nebunie cu partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu. Sâmbătă de la miezul nopții intrăm în direct, dar partidul începe de la 10 cu Marian Boba în studio. Și ține până la 6 dimineața. Da, că avem și after party guest mix. Și uite, neapărat trebuie să spunem, guest mix-ul din această sâmbătă de la 10 până la miezul nopții este semnat de colegul nostru de la Kiss FM Pitești, Răzvan Robe. Răzvan Robe, de adevăr, party people! În weekend acaparăm frecvențele FM, desigur, petreceri transmise în direct pe Kiss FM. Gata, hai să-l ascultăm pe Stromae. Fără, da? DJ Stroae, cum îi spunem noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cea mai mare nebunie se întâmplă în fiecare seară de la 6 la 10 la Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, danse, danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.

nouă de la Cristina Darha, se cheamă Dam Dam. Hai să mai luăm câteva delichisturi la 0722 20 60 20. Hei, o dedicație pentru Eros din Timișoara, salutări. Nu știam că atâta lume vă ascultă. Ne salută Alina. Pupăm. Cineva care vrea DJ Dark și Sonic Flame Jump Up la mare, că e cald și soare. Și totodată Kiss FM cel mai tare. Piesa pentru voi și Kissomani și Kisso Driver. A semnat Bogdan din Cluj. Vreau să dedic toate melodiile din partea lui Laur pentru DJ Gaboru. În fine, Vasi și pentru tot stafful echipei Kiss. Topoloveniul e salută de voi. Tot așa în continuare salutăm. Cineva care mănâncă pizza și ne ascultă, sunt de cei mai tari și vă aștept sâmbătă la Das Ocado, zice Cristi din Târgoviște. Ne vedem acolo, dar fii atent că n-avem seara petrecere acolo, ci în timpul zilei la piscină, da? Stăm, ne bronzăm, punem muzică, ne distrăm. Hello party people, pe la mare, când veniți să o ardem o mega, mega petrecere. Dacă n-am zis de vreo 300.000 de ori că o să mergem începând din 28 iunie vom fi la mare și stăm până la 1 septembrie. Nu scăpați de noi, vom fi prezenți cu două studiouri în Costinești și în Mamaia. Avem studioul Summer Kids din Costinești cu Olix și DJ Young. Suntem cel mai ascultat post de radio din România. Pentru asta vă mulțumim și pentru asta venim exact cum spune Ovidiu, cu două studiouri pe litoral. Și studioul Summer Kids din Mamaia cu Alice de la Kiss și Dan Fințescu. Gata, pauză scurtă! Ia să vedem cine pe cine sună. Stai că avem aici un telefon de dat, o chestie importantă. Apasă pe butonul verde, să auzim. Ia, call. Avem echipă, avem valoare, audiența e cea mai mare. Avem echipă, avem valoare, audiența e cea mai mare. Conform noilor audiențe, România ascultă Kiss FM, radioul numărul 1. Back to the music faster. Kiss FM. Aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. If you wanna lie to me, if you ever see yourself, don't come back and cry for me, cause you've gone too far. If you wanna lie to me, if you ever see yourself, don't come back and cry for me, cause you've gone too far. Kiss Kiss in the Mix. Can you feel my love? Can you hear my thoughts? Can you feel everything? And if you hear my thoughts, can you feel my soul? Can you save it too? You're not the one that I need to stay high on my feet. Don't need you to succeed. Can you feel that hate that runs through you? Can you feel it too? If you wanna lie to me, you must change the vibe. Trust me with your drugs, it will be just fine. You never see yourself just the way you are. Don't come back and cry for me, cause you've gone too far. must change the vibe. Player can't be with your jerks, it'll be just fine. If you never see yourself just the way you are, Kiss FM is all you need, so don't go too far. If you wanna lie to me, you must change the vibe. Player can't be with your jerks, it'll be just fine. If you never see yourself just the way you are, Kiss FM is all you need, so don't go too far. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Piesa Non House la ora 9, Black Cigars, If You Feel My Love. Foarte tare, n-am mai auzit piesa asta de un car de an, dar am dansat un pic de rock așa aici în studio. Încă 50 de minute de muzică neîntreruptă la Kiss Kiss in a Mix. Astăzi ziceam că Olix e la revanșă, Olix mixează, mâine DJ Young trece la butoane. Avem și o piesă în premieră în câteva minute, de fapt o piesă care nu s-a auzit până acum pe Kiss FM. Are un remix nou nouț, o să aflați în câteva minute despre ce este vorba. Până atunci DJ Dark și Sonic Flame, Jump Up și Morris, Angel Eyes plus Alexander Bates și Liz Drums. Și desigur premiera remixului de care ziceam, pe care momentan îl ținem sorpresa. Ha. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radioul number one în România. Yo, come on! 40 de minute non-stop mix. Here's Kiss in the mix. Să facem unul cu 50, nu? 40 și încă 10. Da. 40 plus 10. Bonus. Atenție! Jump up and get started. Here's Kiss in the mix. Jump up, let's go, shawty. Bon sang, let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go, shawty. Bon sang, let's party. Kiss FM, get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go, shawty. Bon sang, let's party. Ganja, we light up. This long shots are testifying me live illegal. Playing me, no man can do it like me, because I got my people around. Blaze it, babe, shake it, we are loving. Representing Red Club Production. Boom. We are

de mix, neîntrerupt de muzică neîntreruptă, ca să zic așa, da? Așa e. Hai chiar mai avem, da, 30 și... Bun, vedem dedichisurile primite de la voi. Deci chiar m-am îndrăgostit de voi și de emisiunile super fresh pe care le aveți în nota 10. Vreau și eu pentru fetița mea o piesă cu Mister Morris, Angel Eyes. Tocmai s-a auzit acum două piese. Pentru iubita mea Nico, te iubesc mult, de cei mai tari, vă aștept în Bistrița. Ați dorit și eu Indiana Tech pentru toți cei care ascultă Kiss, de la Răzvan din Câmpina. Sunt Laurențiu din Târgu Jiu. Vreau și eu David DJ și Donny Temptation pentru toți prietenii mei și pentru unchii mei din Italia. Vă pup, Kiss Kiss in the mix. Frumos, salut, sunteți dulci ca de obicei. Aș dori și eu, dacă se poate, piesa Ryan Rush Love. Ce părere aveți de muzica trans? Ne întreabă Anca din Iași. Anca, foarte tare muzica trans, dar nu prea prinde la noi. Transul e un gen foarte, foarte întâlnit în toată lumea. La noi, desigur, popcorn. Că da, dacă ăsta e la putere, popcorn, nu? Asta mâncăm, asta bem, asta... asta ascultăm. Verna, zalău, băieți, sunteți number one în Chisamena, Chisamana, adevărat, te salutăm și noi. Și hai să lansăm în premieră remixul de care ziceam. Avem așa, LLP Remix, se simte și se știe deja, avem ritmurile lui foarte complicate și complexe și interesante. Pentru și piesa, foarte bine cunoscute, pentru piesa Ovidiu, ai cuvântul! Loredana, Like a Rockstar, LLP Remix în premieră. La Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă La Kiss. Kiss. Yo, come on, are you ready? It's party time. Party time. Let's get up inside. Party time, party time. in the mix. Premieră la Kiss Kiss in a Mix, Loredana, Like a Rockstar. Premieră LLP Remix. Tocmai l-am primit de la Paul, ne l-a trimis acum. E proaspăt terminat, masterizat remixul și desigur l-am lansat unde altundeva decât la Kiss Kiss in a Mix. Ovidiu, spuneam de o piesă cu party, mi-am adus aminte care era. Nu e chiar Party Time, Party Time, dar este, uite așa. Sharam, Party All the Time. My girl wants it, party all the time. Party all the time. Yo, come on. Bine, sunt multe piese cu party, asta este prima care n-a venit în minte. Uite, e și cu ID variant. Summer Club, cadou de casă nouă. Avem Șampol, un super concert. Da, în seara asta, oameni buni, în București, în Turabo, se întâmplă mega, mega concert Șampol, 100% live, pentru că astăzi se deschide Turabo Summer Club Trendsetter în Disco Clubbing. Așa încât cei care sunt în București sau în împrejurimi, neapărat trebuie să vină să petreacă la deschiderea oficială a clubului Turabo Summer Club Șampol. Desigur, un eveniment unde Kiss FM și-a pus amprenta frumos. Șampol, press it up chiar acum la Kiss Kiss in the mix. Yo, yo, come on. Yo, yo, yo, yo. For the girl them. N-ar fi venit și el pe la noi în studio. No, no. No, omul ia la hotel, doarme, e obosit. După zborul, după. Bă, el nu știe că la Kiss FM se ascultă cea mai bună muzică, oare? Are chestia pe bușă la cameră. Do not disturb. Come on. Let me see you just move that body, 'cause you do this every day. We do this every day. Let me see you get crazy. Can't hold but none, just keep it strong, 'cause you don't play. My girl, 'cause we don't play. So that when you read in my bunks, girl, you keep perfect time, and you are much of my mind. When you whine, when you whine, girl, everybody keep looking so fine. How you don't stop run to my mind. So that won't be press it for years, how you press it up on mine. Girl, when you press it up, so the way you wiggle it, girl, you make me stress it up, so I cannot wait to caress it. When you press it up, so the way you're moving it, girl, I cannot get enough. When I feel me push it, press it up, press it up, so the way you wiggle it, girl, you make me stress it up, so I cannot wait to caress it. When you press it up, so the way you're moving it, girl, I cannot get enough. When I feel me push it, press. Girl, what's the hold up? I just stand up and pose up. When I want feel it, press it close up. Compress it close up. Gotta get my pose up. Wanna take you home, get you out the zone, and give you the most love. Give you the most love. Listen to girl, you feel yeah, what me said. Girl, you feel wine from the peg. Like you're the in on me bed. Then girl, if you accept the leg, and I'm about to worry, not fret. I'm gonna give you this thing, girl, that you will never regret. And when you press it up, so the way you wiggle it, girl, you make me stress it up, so I cannot wait to caress it. When you press it up, so the way you're moving it, girl, I cannot get enough. When I feel me pushing it, press it up, so the way you wiggle it, girl, you make me stress it up, so I cannot wait to caress it. up the girl, them a fat and sexy. You shoulda did know. No. So the girl, them a round and flexy. Them will love to line up in a row. First class girls get my pass when them a shake them ass and them a take it low. This a dancehall music, baby. Rhythm is a bounce and shake that glow. When you're ready, girl, when time you want it, come get it. Let me set it, girl. Take care of you like a medic. When you're ready, girl, when time you want it, come get it. Let me set it, girl. Take care of you like a medic. Cause when press it up, so the way you wiggle it, girl, you make me stress it up, so I cannot wait to caress it. When you press it up, so the way you're moving it, girl, I cannot get enough. When you feel me push it, press it up, so the way you wiggle it, girl, you make me stress it up, so I cannot wait to caress it. When you press it up, so the way you're moving it, girl, I cannot get enough. When you feel me push it, press it up. Still hot like fire. Kiss FM. We still climbing higher. Oh, oh, oh. And sell where is Zion. We never know tire. Connects her in my ear. Americano quando si fa l'amore sotto la luna. bomba da ven in cave di I love you. Papa l'americano. Duminică inclusiv la noul clip, noul videoclip DJ Rino și Silvia Stereo, lansare pe Kiss TV la miezul nopții. Și urmează să ascultăm așa o legătură, o legătură indirectă, da? Cu Silvia, să ascultăm Alb Negru, care e direct, auzi, e mai și în legătură indirectă și cu piesa de mai devreme cu Chris Myers și Connector. Da, tot indirectă, sigur. N-are nicio legătură piesa asta cu Rapping On. No, no, no, ocazie cu care să vă anunțăm că săptămâna viitoare, nu, o să ne întâlnim în studioul Kiss FM și cu băieții de la Alb Negru. Să stingem lumina? Da. Turn off the light. Andreea, stinge lumina. Da, dar trebuie să vină Andreea încoace ca să aibă importanță lumina stinsă, adică. Da, ok. Charisma, Alb Negru la Kiss Kiss in the mix. Somebody turn off the light. Cea mai bună muzică. La Kiss Radio numărul 1 în România. Se știe și vă mulțumim frumos. Vă mulțumim din inimă. Somebody turn off the light. I'm loving your charisma. We'll be right back. you don't need on a lie. Beep, beep, beep, beep, beep. Don't be a victim, things that you just survive. 5 minute înainte de ora 10. Rămânem în continuare împreună până la 22 și 30 de minute când începe French Kiss. Dar în varianta de playlist te relaxăm după 4 ore de mix, da, cu varianta normală de playlist, intervenții frumoase așa scurte la obiect, da, nu? Da, da. Olic și DJ Young împreună cu voi mâine, revanșa DJ Young, 4 ore la butoane, adică Ovidiu, Who's Your Daddy. În continuare vă mulțumim pentru că suntem radioul numărul 1 din România și asta suntem doar datorită vouă, pentru că sunteți atât de ascultători și număr atât, atât de mare. Gata, 5 minute până la 10, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss!